Kichwa cha somo la leo inasema makanisa yanayochungwa na wanawake huwapeleka waumini wake upotevuni. Makanisa yanayochungwa na wanawake huwaongoza waumini wake upotevuni. Hii ni sehemu ya tano ya mahubiri yale tulioanza zamani kidogo, wiki kadhaa zilizopita. Yalikuwa naongelea viashiria vya watu walioharibika kiroho. Ambavyo tayari vinatoka nje. Kitu kingine kinachotoka nje kinacholeta upotevu na uharibifu, na nishasema watu sio kusema kwamba wamekufa kabisa. Kuna wengine wanakuwa wameshafika huko, wameshakufa, wanaweza kufa. Mtu akishakufa anafufuka tena. Lakini kuna wengine wakuta yuko mahututi, yani kama amekufa, yani roho imesha katika, lakini bado kuna viashiria vya uhai. Sina maana kwamba hawa tunaowasema leo, hawa waumini, kwamba wamekufa kabisa, lakini wakiendelea, wasipopona, wasipogeuka, wako kwenye njia ya kupotea vile vile. Itathibitishwa kwa maandiko. Wacha nianze kwanza kwa maandiko. Kwa hiyo ni mwendelezo. Wiki ya kwanza tuliona maana ya kufa kiroho. Wiki ya pili tukaona mashoga. Hao tukasema wameshaondoka. Japo kuna watu wengine wanaweza kuwa wanafanya ushoga sio kwa mapenzi yao, wametekwa, wako chini ya ulinzi, wanafanyishwa matendo ambao wanakuwa ni victims au ni kama wahanga. Lakini wale wanao waisha kuwa mashoga waliokuburu, ambao maisha yao ni ushoga, wale wanakuwa wameshapotea, hawaponi tena. Tukaona hilo ni wiki ya pili. Wiki ya tatu tukaona watu wanaitwa wabadili jinsia, transgender au wahama jinsia. Na watu kasema kwamba kuna makundi yalikuwa pamoja nao, ikaanza na wanaume wanaojifanya wanawake, huku kuvaliana mavazi ya kiume na ya kike ni mwelekeo mmoja unaenda kutengeneza mwanamke mwanaume, mwanaume mwanamke. Lakini kuna wale ambao tayari wameshafanywa na upasuaji, wameshabadilisha na jina, alikuwa mwanamke kama mwanaume, alikuwa mwanaume kama mwanamke. Hao wameshapotea, lakini na hao wengine wako njiani wanawafuata. Yaani kwa pamoja na mimi. Wiki iliyopita, wiki ya nne, tuliona wahubiri wa pesa, ambao yani mtu anayekuwa yuko kwenye utumishi kwa ajili ya kuvuna mapato. Na ndio wamejaa kwenye makanisa ya wanadamu makubwa na madogo. Tukasema nao wako kwenye ngazi tofauti. Kuna waliokufa kabisa, kuna wengine wanaenda kufiwa, wako njiani kufa. Miongoni mwa wale ambao tayari wamevuviwa, wameitwa ni watumishi, ni wakubwa humo na nini, wanajua kweli, lakini wameamua kuweka pembeni kwa ajili ya mapato ya aibu. Na tulithibitisha kwa maandiko mengi. Leo nimeona iwe ni kipengele cha tano na cha mwisho, au naweza nikaongeza kingine, bado naenda kupata mafunuo haya. Inafikiri cha mwisho ni kundi la makanisa ambayo wanawake ndio wachungaji wake. Nitangulie kusema hapa, mko akina mama nikili, hakuna mtu ambaye anahubiri neno kwa ajili ya kudhalilisha watu wala kutweza hata kidogo. Hemu tufungue tu kwa tuanze kwa maandiko tu kukumbusha kwamba Mungu hana upendeleo, lakini Mungu ana majukumu, amekabidhi watu na watu. Hapendelei ndio. Ukisoma katika kitabu cha Warumi, tuanze wa Galatia. Soma kwenye Galatia 3:27 na 28 anasema hivi. Galatia 3:27 na 28 anasema: maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Yaani tukishafika kwa Kristo, hakuna kwenye maisha yetu ya Ukristo wetu mbele za Mungu. Tunakuwa tumemvaa wote Kristo sawa. Tumevalishwa vazi la haki. Mstari wa 28 nilikuwa natafuta, nasema hivi: hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala mtu huru, hapana mtu mume wala hapana mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Mbele za Mungu, linapokuja swala la thamani yetu mbele za Mungu, thamani, hakuna kusema kwamba hawa wana kima cha chini, hawa wana kima cha juu, wote ni sawa mbele za Mungu. Na haijalishi dini ya mtu na kabila ya mtu na rangi ya mtu na nini chochote kile, mbele za Mungu tunathibitika, wokovu wetu unalingana. Kitu kinachotofautiana mbele za Mungu ni zile thawabu, ni nini tumefanyia Yesu Kristo. Na hiyo haijalishi mtu ni mwanaume, mwanaume anaweza kumfanyia kidogo hapa, mwanamke akamfanyia Mungu hapa, akawa na thamani kubwa mbele za Mungu. Kwa hiyo hapa unaona kwamba haliangalii kabila, rangi wala nini, au jinsia ya mtu. Lakini pamoja na kusema hayo maneno, ukisoma pia katika kitabu cha Matendo Mtume mlango 10:34, sina muda kwenda kusoma tena, mtu tunaisoma. Anasema Mungu hana upendeleo. Ukisoma hayo maneno sehemu nyingi nyingi nyingine, soma hayo maneno unagundua kwamba mbele za Mungu watu wote wamepewa nafasi inayolingana, inategemea unaitumiaje. Amina. Lakini pamoja na kusema hayo haimaanishi kwamba watu wote Mungu amewapa majukumu sawa. Kwa sababu Mungu ametuleta duniani kusudi kumfanyia vitu fulani. Hajatuleta kujifanyia. Amekuja kama sisi ni vyombo vya Yesu Kristo. Ni watenda kazi pamoja. Sisi ni waajiriwa katika shamba la Bwana. Sasa katika shamba hivi wewe niulize. Mpapai unafanya kazi moja na mchungwa. Lakini yote ni matunda. Mahindi anafanya kazi moja na nyanya. Okay, kwenye mwili jicho linafanya kazi moja na sikio. Lakini vyote vinafanya kazi mwili vinaungana sehemu moja. Mungu kama vile ambavyo ameumba watu wake na akawapa mgawanyiko mmoja mkubwa kuliko wote. Mungu amegawanya dunia katika rangi. Hizi rangi ameziumba Mungu. Akawagawanya katika lugha. Lakini ukitafuta mgawanyiko mkubwa kabisa ambao uko kila sehemu ni mtu mume na mtu mke. Kule kuwagawanya kule, ili ukigawanya vitu lengo lake ni nini? Ili kusudi vifanye vitu tofauti. Linapokuja swala la kuchunga kanisa, kuhubiri madhabahuni, Mungu amekataa kabisa hilo swala, hajawapa wanake. Wa kwanza aliyefanya alikuwa ni Yesu Kristo. Alipo unaweza kusema okay, sasa mbona unasema wako sawa alafu sasa amekataa? Usiniulize mimi. Ulize Yesu Kristo mwenyewe. Yesu alichagua mitume 12. Kama angalau angekuwa anataka Yesu alikuwa anafundisha kwa vitendo na kwa maneno. Kama angekuwa anataka angalau alete kitendo kwamba jamani nataka mnione usawa kwenye hili eneo, angechagua 6 kwa 6 au angeamua kazidisha akasema hapo kwa tuongeze tu hapo mfano tuweke akina mama 6-8 wanaume wao wanne, lakini akachagua wanaume 12. Je, walikuwa ni wema? Wengine walikuwa mashetani. Akina Yuda Iskariote walikuwa mashetani. Kwa hiyo tunaangalia hapa sio kwa habari ya ukamilifu mbele za Mungu, sio katika habari ya umuhimu mbele za Mungu, ni habari tu ya majukumu aliyoyatenganisha. Na akawapa miili tofauti, akawapa maumbile tofauti, akawapa hemoglobin kiwango cha damu tofauti, akawatofautisha vitu vingi. Na akawapa matumbo tofauti. Huyu anaweza kubeba mtoto, huyu hawezi kubeba mtoto. Akavitofautisha. Nilipokuja swala la madhabahu akamkabidhi mwanaume. Lakini kwa sababu tuko katika ulimwengu uliopotoka, kwa sababu tuko katika ulimwengu unaitwa haki sijui sawa za wanadamu na nini, haki sawa azileta Mungu, ndio alisema kwamba watu wote ni sawa. Lakini hizi za wanadamu wakaenda wakapeleka mpaka madhabahuni, kila mtu akampa wanachotaka. Lakini haiondoi ukweli kwamba neno la Mungu litasimama kama alivyo lifundisha na alivyo litenda Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni. Nani ananisikia maneno haya naweza? Nitayasema kwa udhibiti wa roho na macho. Okay, ninajua napingana na milima mikubwa sana. I don't care. Najua napingana na milima mikubwa sana. Najua napingana na upotofu mpana sana, lakini nimesimama pamoja na mwenye nguvu zaidi ambaye ni neno la Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha unaweza kusema sasa mbona ili somo linakuja kipindi hiki? Litakuja wakati wote kwanza. Lakini pia ni mwendelezo wa kuharibika kiroho. Kazi ya kanisa ni kutakasa watu, ya kwanza kabisa ni waweze kupata uzima wa milele kwa maelekezo ya Mungu. Watu wajipeleke mbinguni. Hawaendi kwa haki za binadamu, wanaenda kwa haki za Yesu Kristo na neno lake. Hawaendi kwa haki za wanawake. Hawaendi kwa haki za watoto. Hawaendi kwa mabadiliko ya karne ya 21. Mzee mbona umepandisha sauti? Nikisema polepole mtalala. Hoje niseme kwa sauti usudi ambayo ukiwa unasinzia sinzia ushtuke. Soma kutoka katika kitabu cha Ufunuo. Tushasoma mistari miwili ya kwanza tu katika Ufunuo. Ufunuo mlango ule wa 3. Anasema mstari ule wa 20 anasema. Ufunuo 3:20 anasema. Anasema nimesema 3 au ngapi? Twende 2:20. Badala ya 3 anasema hivi. Lakini nina alikuwa anaongea na kanisa la Thiatira. Lakini nina neno moja juu yako ya kwamba wamlizia yule mwanamke Yezebel. Yeye ajiitae nabii na kuwafundisha watumishi wangu kuwapoteza. Unaona kwamba anapotokea mtu kuhubiri wa kike anakuwa anawapoteza. Na twende kwa maandiko mengine, tuwe na subira kidogo. Ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa wana, kwa masanamu. Wewe niambie. Kwa mtu mwenye macho ya kiroho kianzia Tanzania mpaka Marekani, kuanzia Japani ndo mashariki ya mbali mpaka Ecuador magharibi ya mbali. Ukakatiza dunia, hutapata kanisa ambalo mwanamke analichunga na hubiri injili ya kweli. Sio kwa sababu Mungu hapana, ni kwa sababu ni sawa na mtu atoke hapa haku yaani labda tuchukulie tu mfano wa binadamu. Labda mtu hajafundishwa kuwa daktari wa upasuaji. Akaanza kuwa anapasua watu mara nyingi. Bado ataendelea kuwaua. Kwa vile tu haku sio kazi yake. Anaweza kuhubiri injili za kutia moyo zikawa nzuri ndio. Na watia moyo wako wengi. Lakini linapokuja ile ile totality, ile jumla ya injili yake ni hii ya Yezebeli ya kuwapotosha watu. Ni usome ile mstari tena. Lakini nina neno moja juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli. Ili neno linahusu Wakristo wa Tanzania. Wanaridhia wanawake wanaohubiria kitu ambacho Mungu amekataa. Unasema mbona namsikia ni mtu mmoja umemtaja na jina aitwa Yezebeli. Hem twende Mungu mtoni katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 12. Wafalme wa Kwanza, hem nisikilize mimi nitakusomea. Hiki usifungue, nitakufungulia kwako. Wafalme wa Kwanza 12 mstari tusome ule wa 31. Biblia inasema tena anaongelea habari za mtu alikuwa anaitwa Yeroboam. Tena akafanya nyumba za mahali pa juu, akafanya na watu wowote, mtu yeyote yule, watu wasio wana wa Lawi kuwa makuhani. Wewe katika kabila 12 za Israeli kuna unawacha Mungu kweli akina Daudi. Lakini linapokuwa nakuja swala la makuhani, yani watu wa kusimama kwenye madhabahu, Mungu alikuwa amechagua wawe ni watu waliotoka kwenye tumbo la mwana wa Israeli mmoja alikuwa anaitwa Lawi. Je, ni kwa sababu Walawi walikuwa ni wacha Mungu kuliko makabila mengine? Hapana. Kwa sababu aliamua hivyo. Kama vile alivyoamua kwamba madhabahu na wakabidhi wanaume wanapotosha kweli kweli. Wakina Yuda Iskarioti wapo. Lakini ni maamuzi yake. Lakini wakati wa Yeroboam alikuwa mpinzani fulani, alianza upinzani wakati wa Selemani, lakini akafanya upinzani baadaye akatengeneza taifa lililokuja kupotoka mpaka likapotea likatengeneza wa Samaria. Ufalme kaskazini. Wao yeye alienda akaangalia vipaji, akaangalia vipawa, akaangalia sifa, akaangalia na uzuri, akafanya nini? Akaingiza watu wote wawe wa makuhani. Biblia inasema likamchukiza Mungu. Mungu alisema kwamba ninataka watu waliozaliwa kwenye tumbo la Lawi. Naomba niulize. Umeelewa naye sasa? Okay, nitathibitisha kwa maandiko. Hebu tuone kwenye vipengele kadhaa. Kipengele cha kwanza kinasema Mungu amekataza waziwazi wanawake wasihubiri kanisani. Kanisani wasisimame kwenye madhabahu kuhubiri. Na akaenda mbele zaidi akasema pia wasiwe watu wenye kuongea, wenye nafasi za kiuongozi katika kuongea au kutawala. Ndicho kilichoandikwa. Na alianza kutimiza ilikuwa ni Yesu. Baadaye nitakuja kuwafundisha huku, naamini tutafika huko. Je, Mungu amemtaka mwanamke na mwanaume wamtumikieje basi kwa mapenzi yake? Kama huyo amemwambia kwamba usiende kwenye madhabahu, akajipeleka au akapelekwa na watu. Lakini alikuwa ana mpango gani naye? Tutauona huko mbele. Emtwende katika kwanza alichokikataza. Tukisoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza mlango wa pili anasema mstari ule wa 12 anasema hivi: simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Amempa ruhusa amemnyima. Wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Yani anamtaka mwanamke awe mtulivu. Na anaendelea anasema, na huku nyuma alikuwa ameanza, alikuwa anaongelea katika muktadha wa kanisani. Kwa sababu mstari wa 8 alikuwa ameanza anasema, basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Kwa anasema nataka wanaume wasalishe, wanawake watulie. Ndio hicho alichoamua. Na anatoa sababu, Mungu huwa anatoa sababu kwa kweli. Anasema hivi. Sura ya 13. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Na nitakuja kuona mstari wa 14 sehemu fulani, lakini ngoja nitangulie kugusa pia. Anasema wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa. Anasema kwa katika yale mazingira ya shetani kushambulia dunia, kwa vile aliweza kupitia katika huyu mwanamke akaenda mpaka kwa Adamu, anasema sasa ndio sababu nataka niitumie kutokumpa nafasi. Nicho alichotoa sababu. Leo hii wote ni mashahidi, tukubali tusikubali, ukienda katika makanisa ya uongo mengi utakuta wanawake wanadanganyika kila siku kwa wanaume. Unakuta wamejaa kila sehemu. Unajua sasa ni vibaya, wakati mwingine ni vizuri, kwa sababu unajua shetani hutumia vitu vizuri kuviharibu. Mwanamke ameumbwa na kiasi kikubwa cha imani. Ni mwepesi wa kuamini vitu. Kwa hiyo akitokea shetani yoyote ile, anaikamata ile imani kiwepesi wepesi kabisa. Ndicho anachotaka kusema hapa. Wewe mwambie tusimweke Mungu katika hali ya kujitetea sana mpaka atuthibitishe kwamba tusimtishie 100%. Hapana, ametoa sababu. Anasema ni kwa sababu ninavyoviona. Walipo udanganyifu mpoko unaingia duniani ulipitia hapa. Kwa hiyo sitaki upitie tena madhabahuni. Ndicho anachosema. Nani ngopo pamoja na mimi. Ni maneno yameandikwa. Unaweza kusema mbona kama ni sehemu moja. Wewe ngombe, hatuhitaji Biblia kusema mara 10 ili tuwe tuamini. Mstari mmoja tu unatosha kutuaminisha. Lakini kwa vile Mungu alijua kwamba watu watapinga pinga, akaona aandike sehemu nyingine. Yamkini wataamini kwa kuona ushuhuda mwingi na mwingi zaidi. Hebu tusome katika kitabu cha Korinto wa kwanza 14 mstari wa 34. Korinto wa kwanza 14:34 anasema wanawake na wanyamaze katika kanisa. Sasa huyo huko anasema simpi ruhusa ya kuhubiri, ya kufundisha. Huko anasema wanawake wananyamaza. Hapa kuna sehemu yoyote ametoa ruhusa ya kuanza kuhubiri? Sasa anayesema ni Roho Mtakatifu wa Mungu kupitia kinywa cha Paulo. Lakini Yesu Kristo mwenyewe, Bwana wa huyo Roho mwenyewe, ndicho alichofanya alipokuwa duniani. Ndicho alichokifanya. Wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa. Huku nyuma tumetoka kuona kwamba kwenye Ufunuo watu walikuwa wanahubiriwa na Yezebeli, walikuwa wanapotoshwa, wanapotea. Je, nikisema kwamba watu wanaohubiriwa na makanisa yanayochungwa na wanawake wanapelekwa upotevuni, nimetafsiri vibaya Biblia? Hapana. Wewe kwambie, kwanza kuhubiri sio kusema kwamba ni kazi nyepesi sana. Wala sio kazi ya utukufu sana. Labda wale wanahubiri kidunia dunia, mimi ni mzigo mkubwa sana, ningepata mtu wa kubeba na mimi nikapumzika ningemshukuru Mungu. Anasema wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena, bali watii. Yaani anataka wanapokuwa kanisani wao wametulia kama mnyoka. Kama vile inenavyo Torati, naye anasema hii kitu sio kwamba nimekianzisha mimi Paulo. Torati ndicho ilikuwa nakisema, neno la Mungu la awali. yani ni Mungu anasema tangia zamani hata hivi ninavyoongea. Paulo anasema na mimi ninavyoongea mimi hapa sasa hivi. Eh. Anasema mstari wa 33 anasema sasa ina maana watakuwa wamekuwa kama nguzo au nini? Hapana, anasema nao wakitaka kujifunza neno lolote na hawaulize waume zao wenyewe nyumbani kwao, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Hebu ngoja niulize. Mungu anasema ni aibu wanawake. Leo hiyo ukienda kwenye makanisa wanasema kwa hivyo mingine wamekaa chini miguu imeiko iko nje na nini wanafunikwa na makanga. Pale kuna utukufu wa Mungu. Kuna utukufu wa Mungu. Unasema mbona umeongea kwa ukali? Yesu Kristo alitengeneza na kiboko. Mimi si hapa kiboko na sina hiyo mamlaka. Lakini vitu vya kukemea lazima tuvikemee kwa vipimo vyote. Amen. Eh. Wewe kwa miguu una siku ya kwanza Yesu anafufuka. Alifufuka aliona na nani wa kwanza? Mariamu Magdalena, si ndio? Na wale wanawake wengine akina Yohana na nini, si ndio? Wakawapelekea taarifa kina Petro, si ndio? Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu, lakini je, akina Mariamu Magdalena alikuwa amewafutimika, wamekuwa miongoni mwa mitume wale 12? Hata wale 70? Hapana. Kwa hiyo alikuwa kuna kitu amewapa kingine. Kwa mfano amewapa hiyo sifa ya kwamba ndio waliokuwa wamebeba yale majonzi na huruma yote kwa Isaac na Petro huko wamekimbia. Kwa hiyo hiyo nafasi hiyo ndivyo ilivyo mpaka leo. Biblia inasema Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Huwezi kusema nitafika huko baadaye. Nitasema kipengele kwamba kipo huko mbele nitakifikia. Huo mstari wa Waebrania 13:8-9. Nitaugusa. Ukisoma sababu ya Mungu kuto kutoa nafasi ya madhabahu, unajua hapa ndipo kweli ya Mungu. Biblia inasema madhabahu ya Mungu au yote vile sehemu ya kanisa, it is the pillar and the ground of the truth. Na jaribu kwanza nasoma sana King James. Yani maneno na yakosa Kiswahili changu sasa sijasoma, lakini nasema pillar ni nguzo na uwanja wa kweli. Sasa wewe niulize, twende katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 3:17. Mwanzo 3:17 Biblia inasema hivi. Ina mama ameshachukizwa tayari. Sichukizwe na maneno ya Mungu. Mwanzo 3:17 anasema, akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mkeo ukala matunda ya mti ambao nimekuagiza nikisema usiale, ardhi nimeaniwa kwa ajili yako na kwa uchungu utakula mazao ya siku zake ya siku zote za maisha yako. Adam pia alitakiwa ajiongeze kulingana na neno la Mungu. Huyu mwanaume ajue kwamba mwanamke ilikuwa ni rahisi kudanganya, asingekubali kupokea ushauri wake. Sababu zile zile zilizofanya shetani aweze kuleta uongo kwenye bustani ya Mungu, patakatifu pa Mungu, Eden, ndizo hizo zinazoweza kufanya shetani kupitia kwa huyu mhubiri mwanamke kuyaleta kwenye madhabahu. Ndicho alichosema kwenye Timotheo wa kwanza mlango wa pili, anaposema kwa sababu ya jinsi uongo ulivyoingia ulikopitia, ndiko tunajaribu kudhibiti usirudi tena, kwa sababu Yesu Kristo alikuja kaleta ukweli, kule uongo wa shetani alikuja kauleta katika kanisa lake. Anasema kwa hiyo unajaribu kufunga ile milango iliyokuwa imefunguliwa Eden kule, ifungwe hapa kuzuia uongo usiingie. Nani kwa pamoja na mimi. Hoja ya kwanza, hoja ya pili. Kwa hiyo tunaona hoja ya kwanza sema Mungu amekataza wa wazee. Hoja ya pili nasema wapinga Biblia hutoa sababu kadhaa. Wanakuambia Biblia, utafuta maelezo ya kupinga karibu kila mstari wa kwenye Biblia. Sababu ya kwanza wanayoitoa, hoja ya pili ni wapinga Biblia na sababu zao. Hoja ya pili ni wapinga Biblia na sababu. Wapinga neno la Mungu na sababu zao. Mungu halikubariki kirahisi. lazima litafutiwe mapingamizi. Kwanza utasikia zamani mwanamke hakuwa amesoma, sasa hivi wana degree. Wanaweza kuwa na degree zikafika 50, lakini habari sio habari ya degree. Hatuhubiri kwa degree. Sawa. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4:13. Twende pale. Neno Mungu linajifafanua. Matendo ya Mitume 4:13 anasema hivi: basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Kwa hiyo niulize, maelezo kwamba wanawake walikuwa hawajasoma zamani wakati wa Yesu ndio sababu walikuwa hawakusimikwa kuwa wahubiri wa kufanywa mitume, yana maana kwa katika huu mstari? Petro mwenyewe ambaye ni mtume mkuu alikuwa hakusoma. Sikupata hata muda wa kwenda kwenye Yohana 7. Yesu mwenyewe hakuwa amesoma. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 6 mstari wa 55. Sina muda wa kwenda. Wa 45. Yohana 6. Anasema na wote watakuwa nafundishwa na Mungu. Neno la Mungu halifundishwi kwenye degree, linafundishwa na Roho Mtakatifu wa Mungu anapotufunulia mioyoni mwetu. Bila kujalisha umesoma, kwa nini hujasoma? Hivi kweli hii elimu ya wanadamu inaweza kawa ndio nicho kigezo cha kuingilia ratiba za Mungu kweli? Hapana. Elimu ya wanadamu haina uwezo wa kupambana na kweli ya Biblia. Ni ubishi tu, ni upinzani wa kitotototo, wa kijinga, havina uhusiano. Neno la Mungu liko juu sana mno. Liko juu sana kwa sababu lina matumaini ya uzima wa milele, lakini elimu unakuta lijitu ni lijiprofesa la upasuaji, lakini inakufa kama mbwa. Kila hizi sana. Ule ugonjwa ambaye anakwambia anapasua kila siku ndio unamua. Hicho kitu kingekuwa kikubwa, kingeweza kugusa akiwa zikafika kwenye Biblia. Anakufa kama mbwa. Profesa wa mambo ya kansa, onkolojisi, anakufa kwa kansa kila hizi sana kama mwananchi wa kawaida ambaye hana bima ya afya. Hiyo elimu isingeweza kuwa na kitu kikubwa sana cha kuweza kupangurua mipango ya neno la Mungu. Nani mwenye kuelewa haya? Tusome, tulishasema, ukisoma kwenye Ibrania 13:8-9, Yesu Kristo ni yeye yule jana na hata milele. Kwa lugha nyingine, huwezi kusema kwamba huo mstari tu unatuongezea ukweli kwamba huyu kwa zamani ilikuwa hivi, sasa imekuwa hivi, kwa sababu Yesu Kristo ni yule yule. Ilivyokuwa zamani ndivyo ilivyo sasa. Hoja ya pili wanayopenda kusema, wanakuambia utasikia wanakuambia hayo mambo hayo ni ya zamani, ni sisi tuko kwenye karne ya 21. Wewe mwambie hata tungefika karne ya 55, Yesu Kristo habadiliki, anakuwa yule yule. Neno lake ni lile lile, anasema. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 24 mstari wa 35, sema sina muda kwenda huko. Mathayo 24:35 anasema anasema mbingu na dunia zitapita. Vitu vya kidunia vitapita, elimu za dunia zitapita, mitindo ya dunia itapita, karne zitapita, muda utapita, lakini neno langu halitapita. Kamwe. Aya, wewe niulize, kama hiyo Mathayo 24 kama haikuletwa kujibu hoja hii ya kutuambia kwamba tuko kwenye karne ya 21, haya mambo ni ya zamani, hilo neno litakuwa linaongelea nini zaidi? Hilo neno linajibu hiyo hoja kwamba watu watakao kuja wanatuambia kwamba mambo yamebadilika, watakuwa wanadanganyika kwa sababu neno la Mungu liko pale pale, halitapita, linabaki vile vile. Amina. Ndicho anataka kusema. Wakati mwingine tunahitaji kufumbua moyo kidogo kuweza kuelewa kweli nyepesi kama hii. Kigezo cha kwanza wanacho sababu za wapinga Biblia, ya kwanza nakwambia ndio hiyo kusema kwamba zamani wanawake walikuwa kusoma. Tukasema kwamba mwenye kuhubiri neno mwenyewe Yesu Kristo alikuwa kusoma, na mtume mkuu kabisa alikuwa kusoma. Kwa hiyo tukaona kwamba sio kigezo, kwa sababu kama waliokuwa kusoma ndio walikuwa wamepewa nafasi, basi ya kusema kwamba tumeiona kabisa kwamba liko wapi. Lakini ya pili tuliyoona ni hiyo kusema kwamba muda ushapita tuko karne ya 21. Tukaona kwamba neno la Mungu Yesu Kristo ni yule yule jana leo hata milele. Tukaona pia kwamba neno la Mungu litapita, dunia itapita na yote yaliomo, lakini neno la Mungu litadumu hata milele. Hoja ya tatu wanayosema wanapopinga Biblia, ziko nyingi, nimeleta tatu tu. Lakini zote unaona kwamba neno la Mungu linalizishinda kwa wepesi kabisa kabisa kabisa. Yaani unahitaji kwenda ndani, unahitaji mstari mmoja tu unalipangulua kabisa. Unapangulua ule uongo. Uongo mwingine wanaosema utasikia hiyo ni kwa ajili tu. Hiyo mistari ya kunyamaza hiyo ni kwa ajili tu ya wa Korinto. Ilikuwa ni kwa ajili ya kanisa moja tu. Sasa swali jepesi, unahitaji hata kwenda kwenye Biblia. Ni neno gani ambalo unasema kwamba hili neno limewaandikia wa Tanzania na wa Zimbabwe ndo ambalo sio la Wakorintho? Biblia inasema, si kama tunaelewa ile hoja. Ukisha anza kusema kwamba hili neno la Wakorintho, kitabu chote cha Wakorintho utakuwa ukisoma kwa sababu ni cha Wakorintho. Ukisha kusema kwamba hili ni la Warumi, kitabu chote agano lote, Biblia yote itakuwa, hata sehemu nyingine kwa ni Wayahudi. Lakini ukisoma katika mtendote katika kitabu cha neno la Mungu anasema ni neno waambia ninyi na waambia na wengine. Ukisoma katika kitabu cha Marko mlango wa 13 mwishoni pale mstari wa 37 anasema hivi, sichoke mimi nitakusomea. Na hilo ni waambialo ninyi na waambia na wote, kesheni. Yesu anasema ninapowaambia ninyi nawaambia na wote. Ni nani anaweza kuniambia kwamba kulikuwa kuna kwamba haya mambo tunayosoma waraka kwa Wakorintho anapoambia siji usifanye washirati, unaweza kuniambia kwamba haya ni mambo ya Wakorintho peke yake? Ya wote. Na hiyo ndiyo mbinu shetani anatumia kuikataa Biblia yote. Ukishaanza kukataa mstari mmoja kwa sababu unagusa vitu vyako, mbinu hiyo hiyo utaitumia kukataa Biblia yote kwa sababu unagusa vitu vyako. Moto hauanzi kwa kuwaka kote kote, unaanza sehemu ndogo. Unaanza kukataa kimstari hiki na kile na kile, hatimaye unashikwa umekataa Biblia nzima. Na tumeona sababu. Yesu anasema katika kitabu cha Marko, injili kubwa kabisa, anawaambia ninachowaambia ninyi naambia na wengine wote. Inawahusu wote. Anasema huu ujumbe nao hapa upelekeni mpaka mwisho wa dunia. Sasa alikuwa amewaambia kwamba peleka hivi wengine, lakini ya Wakorintho usiwaambie. Hii ya Wakorintho tu. Hapana, hajasema. Alisema pelekeni ujumbe mkafundisha yote niliyowaambia, wafundisheni na wao. Anasema katika Marko 16 mstari wa 15 na 16. Nani mwenye kusikia haya bado? Amina. Tuende katika kitabu cha bado niko na napinga kwa maandiko, lakini nina kwa logic, akili ya kawaida. Napinga maandiko hawa wanaokuambia kwamba hiki kipengele kinachosema wanyamaze katika kanisa ni kwa Wakorintho. Hem, tuone katika Wakorintho wenyewe, tuone pale kwenye Wakorintho kuna nini kasema. Je, ni kweli? Uzuri, neno la Mungu liko wazi, limefunguliwa. Tuone katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza pale tulipokuwa tunasoma 14. Kuna mtu ambaye nishamuona nishachoka. Choka sio vibaya, mbaya ni kubali uchovu kwa kuondoa kwa hiyo. Wewe mwambie, ukitoka hapo umechoka, utapumzika kwa amani kuliko kama ungekuwa hujachoka, umeshinda tu, umejigaragaza. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza, ile tulikuwa tunasoma, Wakorintho wa kwanza 10:34-34, anasema wanawake na wanyamazi. Hebu ngoja tuone sababu aliyoitoa, alikuwa anamaanisha kwamba ni Wakorintho peke yake. Tuone kwamba ilikuwa ni Wakorintho peke wao wanamwambia hii ilikuwa ni kwa ajili ya Wakorintho. Ngoja tuone lile neno limelenga Wakorintho. Ukifafanua tu lenyewe linajieleza. Neno haliachi tafishi, haliachi mashaka, linajifafanua. Anasema maana hawana ruhusa kunena, niko nasema 34. Bali watii kama vile inenavyo Torati hivyo. Je, Wakorintho, ili neno alilotuma kwa Wakorintho lilikuwa liko kinyume na Torati au lilikuwa sawa na Torati? Lilikuwa sawa na Torati. Je, Torati ilikuwa ni kwa Wakorintho peke yake, ilikuwa ni kwa dunia nzima ukianza na Wayahudi? Kwa hiyo tunaona kwamba hili neno halikuwa la Wakorintho, lilikuwa ni la wote kwa sababu lilianzia kwenye Torati. Tuendelee mbele. mstari wa 35 anasema hivi. Mstari wa 36 twende mbele anasema hivi. Au je, neno la Mungu lilitoka kwenu au kuwasikia ninyi peke yenu? Alitaka kuambia Wakorintho, anasema ninyi Wakorintho mnaosimika wanawake, inaonekana mnajifanya yani mambo yenu mnaonekana kama mna neno la peke yenu tofauti na wengine wengine. Lakini anataka kuambia, anasema kwamba hili neno halijaja kwenu peke yenu wala halijafikia lenu, ni la wote, na wote tunatakiwa tuwe sawa. Kwa ndani ya hiyo mistari yenyewe, wale watu ambao wanakuambia ni kwa Wakorintho, kwanza logic imekataa. Logic imetuambia kwamba logic ni fahamu tu kawaida, akili ya kawaida, common sense. Inatuambia kwamba hakuna waraka kwa Watanzania, vinginevyo basi tukatae Biblia. Ndani ya hii Biblia neno Watanzania kwa wapi? Kama haliko, sisi tunashughulika na katiba ndio inatutaja. Tuna katiba ya mwilini, hiyo tutaifuata kisiasa na kijamii. Lakini katiba ya rohoni tunatumia Biblia hii ambayo ndani yake kuna Wakorintho, hakuna Watanzania. Kwa hiyo haihitaji akili kubwa sana ya kiroho au ufahamu kubwa wa maandiko. Mistari ile ile inajieleza na logic tu peke yake inajieleza. Makanisa yanayochungwa na wanawake yako, wewe mwambie, unaweza kusimama kimya na Mungu kwa makusudi makubwa kama haya alafu kawa salama? Hapana. Yako yanapeleka waumini wake katika upotevu. Je, ni wote? Sitajibu. Sijui, inaweza kawa sio wote, na inawezekana watu wako, kuna watu wengine wanaenda katika wanaenda katika makanisa lakini hawako pale kikamilifu. Labda amefuata mmewe, amefuata mkewe, lakini ana imani ya kweli. Lakini wale watakaohubiriwa kwa mtindo ule watakuwa kama hawa wa Yezebeli, wanapotoshwa. Wanapotoshwa. Injili aliyokuwa anayefundisha ni wakatale marehemu. Ilikuwa injili kamilifu. Injili ya nabii mmoja anaitwa Siro, anaitwa Flora. Ninaenda ninajipaka yale majicho ya usoni yanaitwa yeye. Nikumbushe vizuri. Ile ya wanawake wanaojipaka yale na hapo. Wanja si vitu gani ni? Ukiangalia unafikiri ni shetani. Halafu halina neno la Mungu na Mungu. Tafuta sehemu nyingine yote ile. Kuna injili ya watu wanakuambia kina Rose Shaboka, muda wote unakuta tu wanaongea vitu vya kimini, hawana vya rohoni kabisa. Na vyote vimepotoka. Unahitaji tu macho madogo sana kile. Vimepotoka. Na sio hivyo tena, nenda Marekani huko zipo na watu wanajiita kina Joyce Meyer. Si akina nani? Wote wamepotoka kabisa. Wewe niongeze mstari wa bonus. Paulo anasema katika kitabu cha Warumi mlango ule stoke, tuongezee hoja kidogo. Mlango wa 10 anasema, ndugu zangu, mstari wa kwanza, Warumi 11. Warumi 10, ndugu zangu, nitakao sana moyoni mwangu na sala yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe, naongelea Wayahudi. Kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Unaweza kukuta kuna makanisa yanachungwa na wanawake, yanajuhudi kubwa katika mambo ya Mungu lakini sio katika maarifa ya Mungu. Kule kuwa na juhudi haitoshi. Paulo alikuwa na juhudi sana katika dini ya Uyahudi lakini ilikuwa imepingana na Mungu. Juhudi haitoshi. Je, ni juhudi iko katika kweli ya Mungu? Kuna watu wanaitwa kina Rose Shaboka. Unaona kabisa anatoka na jasho, anafanya nini lakini ni kinyume na maarifa ya Mungu. Na ukimsikiliza tu uhitaji kuchukua nusu saa kumsikiliza, japo siwezi kupata muda wa kusikiliza nusu saa, nitakuwa nimeshatapika. Unaona kabisa kwamba mbali na kwamba hawezi kuhubiri wokovu, hawezi kuongea nini? Hata tu mambo ya kijamii kama ndoa, unaona kabisa kwamba haya mahubiri ya kuvunja ndoa. Mfano, Biblia inasema, mtoni kwenye kipengele cha tatu kabla. Kipengele cha kwanza tumeona kwamba Mungu amekataza waziwazi. Cha pili tumeona sababu zao wapingao maneno ya Mungu katika ile eneo. Kipengele cha tatu kinasema wanawake kuhubiri, wanawake kuhubiri kutawala nyakati za anguko au nyakati za ukengeufu. Ukiona wakati ambapo tutaangalia kwenye, tutatoa mifano kwenye Biblia. Kipindi chote ambacho wanawake walikuwa ndio wanahubiri, ndio wanabeba maono, ndio wenye nyakati za kina Debora, wakati wa kina mtu mmoja alikuwa anaitwa Hulda, Lepadofi, Debora Lepadofi na Hulda, nani, nyakati hizo ni nyakati zilizokuwa zina za maanguko. Wakati ambapo kweli ya Mungu imepotoka, yani wanapuyanga. Leo hii makanisa yanayohubiriwa na wanawake na ya wanaume mengi, tuko katika kipindi cha anguko kuu. Tuko katika kipindi cha kupuyanga kiroho. Na hii najibu nini? Najibu hoja kwamba kuna watu wanakuambia, mbona kulikuwa kuna watu wakina Debora wanahubiri, wanabeba maono ya Mungu. Kipindi cha kina Debora, na sina muda kuangalia, alikuwa ni kama anasaidiana na mwanaume mmoja alikuwa anaitwa Baraka, lakini tumchukulie yeye kama yeye ndio alikuwa mkubwa. Ni kipindi ambacho watu walikuwa hawampendezi Mungu. Nini sipi? Kama ukiamua kwenda kwenye kanisa ambalo halimpendezi Mungu kama wakati wa Debora, basi twende katika vile vipengele, twende katika kitabu cha Waamuzi, Waamuzi 4. Mimi nadhani imetupasa kuenenda katika njia inayompendeza Mungu. Tukianza kwanza na maelekezo yake, mapenzi yake, jinsi alivyopanga mambo yake. Kwa habari ya kuanguka na kuto kukamtimiza alichotuelekeza, hilo ni jambo jingine. Tuanzie katika ile picha kubwa ya mapenzi yake anataka nini. Hem, tusome katika kitabu cha Waamuzi mlango ule. Kwanza tuanzie sehemu kadhaa. Yeye anasema tusome tu katika kitabu cha Waamuzi kinavyoanza. Anasema mstari ule tuanze mlango wa pili tu, mstari wa 11 anasema hivi. Mlango wa 10 anasema Waamuzi 2. Yaani sehemu nyingi natafuta tu zile ambazo zinaeleweka kwa wepesi haraka sana, lakini nitafika hii mlango wa 4. Mstari wa 10 anasema hivi, Waamuzi 2:10 anasema, tena watu wote wa kizazi hicho nao walikusanywa waende kwa baba zao, kikainuka kizazi kingine nyuma yao ambacho hakikumjua Bwana wala hawakuijua hiyo kazi ambayo alikuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. Kaja kizazi kisichomjua Mungu. Hiki kizazi kikienda kikawa na wahubiri wanawake, tutakifuata. Kizazi kisichomjua Mungu sio kizazi cha kufuatilia. Lakini mstari wa 11 anasema, wana wa Israeli walifanya yaliyokuwa ni maovu mbele za macho ya Bwana, nao wakatumikia mabaali. Ni kipindi ambacho watu hawana maono ya kiroho. Ukisoma katika mstari mlango wa 3, nilikuwa mlango wa 2. Mstari wa 7, wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele ya macho ya Bwana, nao wakamsahau Bwana Mungu wao, nao wakatumikia mabaali na maasherati, miungu mingine. Sasa kipindi kama hicho akitokea mtu kama Debora, ndicho muda wote tuko tunaangalia hoja inayosema wanawake kuhubiri na kutawala nyakati za anguko kuu, nyakati za ukengeufu kama hiki tunachoishi sasa hivi, miaka hii. Sasa twende tukaangalie, tuone. Okay, mlango wa 4 mstari wa kwanza nasema, hata alipokufa Ehudi, wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele za macho ya Bwana. Bwana akawauza kuwatia katika mkono wa Yabini, mfalme wa Kanani, aliyetawala huko Hazori na Sisera. Twende kwenye mstari ule wa 4. Basi Debora, hapo hapo, yani muendelezo, nabii mkewe na Lapidothi ndiye aliyekuwa maamuzi wa Israeli wakati huo. Hiki ni kipindi cha kujifunza mfano wa nabii mke anachokifanya. Tukakataa aliyoyafanya Yesu, tukakataa neno la Mungu katika agano jipya. wanakuambia Debora ifanye. Debora ilikuwa inafanya nyakati za giza. Kama wana, watu wanataka tukae kwenye giza, wakae huko, lakini mimi sisi hatutakaa katika giza. Tunasema kama Yoshua anasema, chagueni mtakaye mtumikia, lakini mimi na nyumba yangu, mimi na kanisa la Bwana tutaenenda katika maelekezo ya Yesu Kristo, sio maelekezo ya Debora. Kwanza tu lugha anayotumia unaona kwamba sio nyakati za kujifunza mfano kwao. Ni sana mtu ujifunze kwa wana wa Israeli walipokuwa wanapelekwa utumani. Walikuwa wanamkosea Mungu kwa kila kipimo. Kile wanachokifanya ukifanya unakosea kama wao. Hebu tusome katika kitabu cha Wafalme. Okay, Wafalme tusome. Wafalme wa pili mlango. Mnasikia umeshacho? Neno la Mungu kazi yake sio masaa. Je, linatiririka mioyoni mwa watu kwenye masikio? Falme wa pili mlango wa 22 ukisoma katika mstari wa 13 na 14 anasema hivi. Falme wa pili 22 13 na 14. Enendeni mkamulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili ya Yuda yote katika habari za maneno ya kitabu hiki kilichoonekana, kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa aliyotukasirikia kwa sababu baba zetu hawakuyaangalia maneno ya kitabu hiki kufanya kama hayo yote yaliyoandikwa. Basi Hilkia kuhani na Ahikamu na Akibori na Shafani na Asaya wakamwendea Hulda nabii mkewe Sharumu. Hiki kipindi cha hasira ya Bwana ndio cha kujifunza kwao. Tukaacha jinsi Yesu alivyochagua mitume. Tukajifunza mfano ya Hulda pamoja na na mifano ya Debora. Ndio sasa ndio watu wanakuambia unaona Debora alikuwa anatawala katika kipindi cha giza. Kama mnataka kwa kwenye giza kaeni kwenye giza. Lakini sio mapenzi ya Mungu. Tunaona Biblia inatuambia kwamba wanawake kuchunga, huongoza imani wakati hata na mataifa, kipindi ambacho ni cha ukenge ufu. Na kosa linakuwa ni wale wanaume waliokimbia majukumu. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya mlango wa 3. Hebu sikiliza vizuri. Mungu alikuwa anaongelea kwa habari ya watu wanaongoza taifa lake. Watu wanaongoza dini yake. Kwa sababu taifa lake ndio kwa kama kanisa lake. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya mlango wa 3 mstari wa 12 anasema hivi: katika habari za watu wangu, watoto ndio wanaowaonea, wanawake ndio wanaowatawala. Enyi watu wangu, wa kuongozao wanakukosesha, wanaiharibu njia ya mapito yako. Hapa ndio tunatakiwa tujifunze mfano. Pana. Kila wakati tunaona kwamba kipindi ambacho hawa ndio wanaoongoza taifa la Mungu ni kipindi kilichopo cha upotevu na uangamivu ambacho hakuna ambaye angetamani awe sehemu yake. Tuangalie alichokifanya Yesu Kristo, tuangalie neno la Mungu linachotuongoza. Na wazi wazi. Twende katika kipengele cha nne na cha mwisho. Je, mwanamke amtumikieje Mungu kwa usahihi? Wewe mimi sio lazima kuchunga makanisa. Ukiwa na kanisa la watu 500, ni wanaume wangapi wanakuwa wanalichunga ile kanisa? Utakuta ni mmoja au wawili. Lakini kuna kazi nyingi za kumfanyia Mungu na wanawake vile vile, kama na wanaume walio wengi wana kazi nyingine ambazo Mungu amewapa, sio kazi moja tu ya kuchunga. Hiyo watu wanawake wana jukumu. Kina mama mlioko hapa na walioko mbali, mna mambo mengi sana ya kumtumikia Mungu. Hebu tuanze na twende katika kitabu cha Filipi mlango ule wa 4. Okay, kabla ya kwenda kwa Filipi, tuanzie Timotheo pale tulipoanza. Twende kwenye Timotheo wa kwanza. Pale pale aliposema si wapi wanawake ruhusa ya kuhubiri, kuna kitu kawapa badala yake. Hebu tukiangalia anakisemaje. Kwa sababu Mungu ni mkamilifu jamani. Tunaweza tukasema halieleweki, sio kwamba linakuwa halieleweki. Halieleweki kwa sisi kwa sababu ufahamu wetu ni mdogo. Ufahamu wa kweli ya Mungu ni mkubwa. Anakuwa amekamilika, sisi hatujakamilika. Biblia inasema katika kitabu cha nimesema cha nini? Cha Timotheo. Pale tulipoanzia. Tulianzia mwanzo kwenye kitabu, tunaanza Ufunuo, lakini Timotheo wa kwanza pale tuunganishe hoja sasa. Mstari Timotheo kwanza 2 tuanze 12 afu tuangalie anachosema. Anasema simpi mwanamke ruhusa kufundisha wala kumtawala mwanamume bali wewe katika utulivu, kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye, wala Adamu hakudanganywa ila mwanamke alidanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa. Hapa amekataa wasifundishe. Wasiwe wasichunge. Lakini angalia. Walakini, unaposikia neno walakini unamaanisha nini? Ni nyongeza, ni ufafanuzi wa jambo lililotangulia, lakini yani ni kuunganisha. Anasema walakini wataokolewa kwa uzazi wake kama wakidumu katika imani na upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi. Wanaweka na jukumu la kuishi moyo wa kiasi, kuwa na uzazi mwema, kuandaa watoto wa ambao wewe ukiwa na watu wote wangekuwa wameandaliwa kiroho nyumbani mwao na wazazi wao, hasa mama zao, wangekuja kanisani wangekuwa wacha Mungu asubuhi. Kwa hiyo kabla hajaja hapa kwenye madhabahu ana jukumu la kuwachungia kule nyumbani kwake watoto aliowazaa. Kwanza kuwaleta duniani. Je, dicho duniani anachohubiri leo? Sicho anachohubiri. Kwa hiyo Mungu anapoongelea wao, lazima alikuwa anamaanisha, alikuwa anamwambia kwamba ile hali ya udanganyo walioipata. Anasema Adamu sijui Hawa alidanganywa akapotea na nini na akaunganisha na kila mwanamke. Anasema ataokolewa dhidi yao hiyo atakapokuwa amefanya kazi ya kusimama katika imani na kuleta uzao. Hiyo ndio kazi ya kwanza. Uzao wenye kumcha Mungu. Kwa mtu kanisani ni nyongeza, lakini sehemu ya kwanza ya mtu kumjua Mungu wake ni nyumbani kwake. Na kwa sehemu kubwa anakuwa ni mama wale watoto. Ni utumishi mkubwa sana. Lakini kuna utumishi mwingine. Hebu tusome katika kitabu cha Luka mlango wa 8. Naona kama nimeshachoka sana. Au mmechukizwa na neno la Mungu? Ili lisiwachukize ndugu yangu, ninawahofu na mimi. Luka 8:1 anasema, ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale thenashara walikuwa pamoja naye na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa, nao ni Mariamu aitwaye Magdalena aliyotokwa na pepo saba, na Yohana mke wa Kuza wa akili wa Herode, na Suzana, na wengine wengi walikuwa wakimhudumia kwa mali zao. Kule kuwawezesha na kuwa labda ni mchungaji wa tu. Yule mwanaume hata simama bila kuwa na mwanamke ambaye anamtunza pale kwenye kula na kunywa na nini. Atakuja. Kuwategemeza watumishi. Kule kulipamba kanisa. Kanisa ambalo lina wanawake wapambaji. Na ambalo hali lina wanawake wasiopamba utalijua. Lenye wanawake wapambaji linakuwa lizuri. Yale mazingira yake. Na miji ambayo ina wanawake makini kibiblia utaijua. Itazaa watoto makini, itazaa watumishi makini watakaosimama katika madhabahu. Kwa utumishi Mungu anauangalia, ndicho alichokifanya wakati wa Yesu. Yesu alikuwa anatoka anaenda kuhubiri, wanaenda milimani, wanaenda mabarabarani huko na majumbani mwa watu na mahekaruni, lakini chakula walikuwa wanapewa na Hawa kina mama. Tena anasema walikuwa na kwa mali zao. Hawa walikuwa wanajitoa, wanajitoa miili, wanajitoa na roho na mali zao. Sio kuja kwenye madhabahu ambayo Mungu amekataza. Hiyo ngoja niulize. Mtu kama rais wa nchi anaposimama sehemu akawa anatoa hotuba au anaongoza nchi, kunakuwa na idadi ya watumishi wangapi waliomwezesha kusimama? Mamia. Ndio. Kuna watu watakuwa wameangalia usalama wake, kuna watu watakuwa wameangalia kula kwake, chakula chake kimepima, kuna watu watakuwa wameangalia mitambo ile, kuna watu watakuwa wameandika ile hotuba, kuna yani vyote vile. Huo ndio utumishi. Yaani na mama mna utumishi mwingi sana kwa Mungu. Kianza wajumbani katika malezi ya watoto, kulea wale wahubiri, Na wakati mwingine hapo unapata wahubiri wageni akina Petro walikuwa naenda kila mbali. Wakifika pale walikuwa wanawapikia lakini wanaume. Je, wasingepikiwa wangehubiri? Hii haya mambo ya kimwili. Mavazi yao, kula kwao. Mungu anakuhesabu vile vile. Yesu anasema mtu atakaye wapa hata kikombe cha maji ya kunywa hawata thawabu yake haitampungukia mbinguni hata mire. Sembuse mtu anayemtegemeza mwingine akasimama. Amina. Nana rahisi kwamba ile shati nilovaa. Nisingekuwa na shati la kuvaa ningekuja kuhubiri hapa. Nana rahisi nimelifua mimi. Kuna mwanamke amehusika. Ameshiriki katika kusimama kwenye madhabahu. Lakini sio kazi yake kuja kwenye madhabahu. Kisho Mungu alichosema. Lakini kuna utumishi mwingine ukianza ule wa majumbani, wa kulea wale watoto, wa kutegemeza kazi za utumishi ndani ya kanisa ambayo sio kuja kuhubiri, na la tatu kupeleka injili nyumba kwa nyumba, ni kazi nayo ya wote. Anasema katika kitabu cha Wafilipi 4, twende pale. Kuna wanawake akina Eudia na akina Yutike. Anasema hivi Wafilipi 4, walifanya kazi pamoja na Paulo. Pamoja kwamba wameshale ya watoto. Labda Mungu hajawapa watoto. Pamoja na kwamba wamelitegemeza kanisa, labda wamempa chakula Paulo akapata nguvu za kuhubiri. Sisi ngoja tuulize, tu tunatumia akili. Mtu aliyempa mwingine, aliyemwandalia chakula akaweza kusimama akahubiri. Na yule aliyehubiri, unataka kuniambia kuna mmoja ambaye amefanya kikubwa kuliko mwingine? Huyo ambaye asingepata chakula akawa ameshindwa kusimama. Injili ingesimama? Singesimama. Je, wewe niulize. Huku amekataa kwamba wasimame kwenye madhabahu kwa sababu anaogopa wasije akadanganywa kama hivyo danganywa hapa. Huu utumishi aliowapa wa kuwategemeza wahubiri kwenye mambo ya mahitaji, vyakula, mavazi na mapambo. Kuna uongo unaweza kusimamia hapo? Ule uongo hautapata nafasi. Kwa sababu ni vitu havina uhusiano na uongo na ukweli. Kwa hiyo Mungu akatoa nafasi kwa kila mtu kulingana na uwezo wa kuatimiza yale majukumu. Nani yuko pamoja? Soma katika mstari wa mwisho tutakuwa tumefunga. Biblia inasema katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 4, tuanze mstari wa 2 na 3 anasema hivi. Namsihi Eudia. Eudia. Namsihi na Sintike. Wawe na nia moja katika Bwana. Naam, nataka na wawe pia na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao, kwa maana walishindania injili pamoja nami. Walishindania injili. Unataka kuniambia kwamba walikuwa wamesimama kwenye madhabahu wanahubiri? Hapana, walikuwa na Paulo alikuwa anasema alikuwa anaenda kwenye nyumba za watu, anaenda masokoni, anaenda kuhubiri alipokuwa anahubiri kulingana na maelekezo ya Mungu. Lakini alikuwa na watu wanamtia nguvu, akina Timotheo, akina nani, miongoni mwao walikuwa ni hawa wanawake. Biblia inasema, anasema katika siku za mwisho nitawamwagia wana watoto wangu wa kiume na wa kike roho ya kutabiri na kuomba, nao watafanya nini? Wataona maono na kufanya nini? Kwa maana kwamba wanakuwa na kutabiri ni kuhubiri nje. Tuna jukumu la wote wanaume na wanawake kuwapelekea watu injili huko walipo. Hiyo sio kutawala kwenye madhabahu. Alafu wakija hapo wanahubiri na huyo mchungaji ambao Mungu amemwandaa bali mwanaume. Hiyo ni mapenzi ya Mungu, nimethibitisha kwa maandiko mengi. Na nitapingwa, na bila kupingwa nitakuwa sikuhubiri, kwa sababu sikuhubiri alafu sipingwe ujue umedanganya. Kwa hiyo wapingaji mnakaribishwa sana, na Mungu awatie nguvu katika kujua kweli, sio katika kupinga. Basi niwabariki Baba mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Naomba Baba likatende makusudi yako, wakubadilika wakabadilike, wakuelewa wakajifunza. Lakini wale ambao Mungu wameamua vinginevyo, basi wewe Mungu wajua, hatuwe tukawaambia. Tunakushukuru Yesu Kristo, naomba baraka zako zikatembee na watu wako, nikasikia jina lako, tunaamini katika yote.